Book 2 39 Autopech. Autopech. Waar is het volgende tankstation? Waar is het volgende tankstation? Ik heb een lekke band. Ik heb een lekke band. Kunt u het wiel verwisselen? Kunt u het wiel verwisselen? Ik heb een paar liter diesel nodig. Ik heb een paar liter diesel nodig. Ik heb geen benzine meer. Ik heb geen benzine meer. Heeft u een jerrycan? Heeft u een jerrycan? Waar kan ik telefoneren? Waar kan ik telefoneren? Ik heb een takeldienst nodig. Ik heb een takeldienst nodig. Ik zoek een garage. Ik zoek een garage. Er is een ongeluk gebeurd. Er is een ongeluk gebeurd. Waar is de dichtstbijzijnde telefoon? Waar is de dichtstbijzijnde telefoon? Heeft u een telefoon bij u? Heeft u een telefoon bij u? Wij hebben hulp nodig. Wij hebben hulp nodig. Bel een dokter. Bel een dokter. Bel de politie. Bel de politie. Uw papieren alstublieft. Uw papieren alstublieft. Uw rijbewijs alstublieft. Uw rijbewijs alstublieft. Uw kentekenbewijs alstublieft. Uw kentekenbewijs alstublieft.